بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. روایت بخاری است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول بزرگوار اسلام فرمودند: الملائکه تصلی علی احدکم، فرشته برای یکی از شما دعا میکند، ملائکه برای شما بندگانی که نماز میخوانید دعا میکند. ما دام فی مصلاه الذی صلى فیه، تا زمانی که در جای نمازی که در آن جای نماز گذاریده باشید، در آن جایی که نماز خواندید و نشستید، ما لم یحدث، تا وقتی که طهارت شما نشکسته باشد و به طهارت نشده باشید، ملائکه دعا می کرده اند، تقول و می گفته اند: اللهم اغفر له. ملائکه دعا می کرده اند برای انسانی که نماز می خوانده است و در بالای جای نمازش می نشسته است تا طهارتش شکستن، دعا می کرده اند، می گفته اند: اللهم اغفر له. خداوندا او را بیامرز، خداوندا این بندت را بیامرز و گناهانش را ببخش. اللهم ارحمه، و خدایا این بندت را مورد رحمت خود قرار ده و این بنده را رحمت کن. این دعای ملائکه هاست برای کسی که نماز می خواند و در بالای جای نمازش می نشیند تا طهارت شکستنش. ملائکه ها براشون این دعا را می کرده است، که این حدیث صحیح است، امام بخاری رحمت الله علیه روایتش می کند.